pružaš ruke svoje, govoriš mi gotovo je. Dok mu pružaš ruke svoje, govoriš mi gotovo je. Doće vrijeme, trebaš znati, ko će kome šta da vrati. Ti ćeš sreću što mi uze, ja ću tebi gorke suze. Ti ćeš sreću što mi uze, ja ću tebi gorke suze. Te molim, ostaje mi da te kunem, da te volim dok ne umrem. Ostaje mi da te kunem, da te volim dok ne umrem. Doće vrijeme, trebaš znati, ko će kome šta da vrati. Ti ćeš sreću što mi uze, ja ću tebi gorke suze. Ti ćeš sreću što mi uze, ja ću tebi gorke suze. Doće vrijeme, trebaš znati, ko će kome šta da vrati. Ti ćeš sreću što mi uze, ja ću tebi gorke suze. Ti ćeš sreću što mi uze, ja ću tebi gorke suze.